Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαι η Νεκταρία Ψεράκη και σήμερα συμπαρουσιάζω τη Pharma διότι λείπει ο Κωνσταντίνος. Αυτά. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ο Κωνσταντίνος σήμερα δεν μπορεί να είναι μαζί μας και εξάντλησης από την πρεμιέρα της ανασκόπησης. Την οποία κάποιος δεν είδε επειδή έβαφε το δωμάτιό του. Ναι, η Φαρμιώτισσα δεν είδε την ανασκόπηση γιατί έβαφε το δωμάτιό της. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι και εγώ αυτές τις δικαιολογίες χρησιμοποιώ όταν αργώ στη δουλειά. Έβαλα πλυντήριο, αλλά επειδή τις εννοώ, σε πιστεύω ότι έβαφε το δωμάτιο. Και θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις κάνει YouTube account με το όνομα Φαρμιώτισσα, μόνο για τη Φάρμα. Κανονικά δεν χρησιμοποιείται το YouTube name για να σχολιάζουν ή βάζουν ψευδόνυμο. Το YouTube name νομίζω. Οπότε τι λένε Φαρμιώτισσα στη ζωή γενικά? Δηλαδή σχολιάζει, ξέρω εγώ, Χατζηφραγκέτα ως Φαρμιώτισσα. Δεν ξέρω, μπορεί να μας λύσει αυτές τις κέρυες απορίες με τις οποίες ξεκινάει η εβδομάδα. Επίσης, δικαιολογίες, δεν είδα την ανασκόπηση γιατί. Πρέπει να είναι ένα level πάνω από αυτές που λέτε στα αφεντικά σας, τουλάχιστον. Στα αφεντικά σας ή στους γονείς σας που δεν πηγαίνετε στο μάθημα, δεν ξέρω. Ένα level πάνω. Αν έλεγε ψέματα δεν θα χρησιμοποιούσε αυτή τη δικαιολογία. Θα είχε σκοτώσει το πιθανότερο κάποιο συγγενή της. Πέθανε η θεία μου. Είναι αυτές οι δικαιολογίες για τα αφεντικά. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε ποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί. Και αν βρίσκεστε. Ξεκινάμε. Νεκτάρια! Η Έλλη. Γεια σου, Έλλη! Τι κάνεις? Ναι, να πες, Νεκτάρια, ξανά, γεια. Η εβδομάδα ξεκινάει με τις 10 λίρες του Άρη. Α, είχαμε φράγκα. Πολύ ωραία η ανασκόπηση για τον Άδωνη. Μάλλον είναι η πρώτη και τελευταία φορά που βάζω τη λέξη ωραία στην ίδια πρόταση με τη λέξη Άδωνης. Καλή σεζόν. Διαβάζω τα σχόλια. Που κάπου ακούστηκε μοιχό το Νεκτάρια. Διαβάζω τα σχόλια. Λοιπόν, παιδάκια, ξεκινάει η εβδομάδα πάρα πολύ δυναμικά. Θέλεις να ξεκινήσουμε λιγάκι με Πασόκ? Πώς είναι η σκαλέτα σου? Δεν ξέρω πώς θα έχεις οργανώσει. Θα ξεκινήσουμε με το Πασόκ και μετά ουσιαστικά συνεχίζοντας την κουβέντα που κάναμε στην ανασκόπηση θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία αυτή τη φορά για το Αττικόν. Καλώς έχονται των πραγμάτων. Εκλογές στο Πασόκ. Είχαμε πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη με ντέρμπι ανάμεσα στο Δούκα και στον Γερουλάνο. Όχι ντέρμπι. Μιλάμε τώρα στον πόντο. Τερμπάρα, πήγαινε. 5 εκατοστάρικα ψήφι πάνω. Είχε φτάσει στους 500 ψήφους η διαφορά και μειωνόταν κιόλας χθες το βράδυ. Δηλαδή ξεκίνησαν με μια διαφορά 1200, αλλά όσο προχωρούσε η ενσωμάτωση, μειωνόταν διαφορά και ήταν θρίλερ. Και ήταν όντως θρίλερ. Ανεβαίνανε τα εγκεφαλικά στην Τρικούπη. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός. Αδραχάς, θα ξεκινήσω από το πόσοι ψήφισαν. 300.000 άνθρωποι. Αυτό το λέω διότι στο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζανε με τους μισούς, αν δεν κάνω λάθος. 302. Είναι η διπλάση του ΣΥΡΙΖΑ. Η διπλάση του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει δείξει κάπως την εμπιστοσύνη του στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην Αθήνα ο Δούκας βρήκαμε, εν τέλει ήταν τέταρτος. Mm-hmm. Τέταρτος βγήκε ο Δούκας στην Αθήνα. Εντάξει, εννοείται ότι οι εσωκομματικές εκλογές δεν είναι οι ίδιες με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά είναι μία ένδειξη ότι ο Δούκας επικράτησε στην Αθήνα έναντι του Μπακογιάννη, διότι πραγματικά είχε τη στήριξη και των άλλων κομμάτων. Κάτι στο οποίο στις εσωκομματικές φυσικά δεν μπορούσε να γίνει. Ναι. Με 29,6,64 ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρώτος στον πρώτο γύρο. Θα διεξαχθεί και ο δεύτερος γύρος με τους δύο πρώτους. Ο Χάρης Δούκας με 21,4, Παύρος Γερουλάνος με 21,1, Άννα Διαμαντοπούλου τέταρτη με 19,5, Μιχάλης Κατρίνης 6% και Νάντια Γιαννακοπούλου 2,3, 2,29. Κοίτα, και αυτό είναι και με τη και Διαμαντοπούλου ήταν πάρα πολύ κοντά. 58.000 ψήφοι και εντάξει στον πόντο 19,52. Ναι, βέβαια ναι. Να πούμε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις στην αρχή την έδειχναν και πρώτη. Έτσι, δηλαδή είχαμε μία επικράτηση από τις δημοσκοπήσεις ενός δεξιού υποψηφίου, κάτι το οποίο φυσικά δεν επιβεβαιώθηκε στο αποτέλεσμα. Αλλά σε αυτό πλέον δεν ήταν όλες οι δημοσκοπήσεις. Υπήρχαν. Ναι. Νομίζω ήταν λιγότερες από τις μισές. Σίγουρα. Στην αρχή. Στην αρχή δεν θυμάμαι να σου πω. Θυμάμαι οι δημοσκοπήσεις να βγάζουν Ανδρουλάκη Δούκα. Ναι, αλλά υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που έβγαζαν πολύ ψηλά την Άννα Διαμαντοπούλου. Βεβαίως, νομίζω ότι Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα. Δηλαδή, αυτό είχαμε καταλάβει λίγο το πώς πάει το πράγμα στις προηγούμενες σοκοματικές του Πασόκ, όταν το φαβορί ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος και ξαφνικά βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οπότε τώρα ακουγότανε ότι έχει δυνατότητες η Άννα Διαμαντοπούλου να είναι η επόμενη αρχηγός του Πασόκ, αλλά λίγο το θυμώσουν τα προηγούμενα. Ναι, εκ δεξιών προερχόμενη. Διότι εκ δεξιών προερχόμενη. Ναι, εκ νεοδεξιών, Νέας Δημοκρατίας. Mm. Ναι. Όχι, μετά από μακρά απουσία από τον χώρο του σοσιαλισμού, επέστρεψε η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν κατάφερε, δυστυχώς για εμάς, να κερδίσει την αρχηγία του Πασόκ. Γιατί αν κάτι έλειπε, ήταν πρόεδρος κόμματος Σοσιαλδημοκρατίας η Άννα Διαμαντοπούλου. Έλειπε αυτό το πράγμα το πολιτικό σκηνικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια πάρα πολύ καλή καταγραφή. Και νομίζω ο στόχος που είχε, ο μίνιμουμ στόχος που είχε βάλει στην αρχή. Ρωτάει η Κατερίνα, δεν κάνει εντύπωση το καλό ποστό της Διαμαντοπούλου? Δεν ξέρω αν κάνει εντύπωση, διότι πραγματικά δεν έχω καταλάβει λιγάκι όταν ανοίγει η κάνουλα των ψηφοφόρων των Πασόκ, ποιοι μπαίνουν μέσα. Είναι, τίθενται και ζητήματα σοβαρά με αυτό το ότι ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι. Είχαν τεθεί αντίστοιχα ερωτήματα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν διάφορες καταγγελίες από την περιφέρεια ότι ψήφισαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω στα Δωδεκάνησα είχαμε μια τέτοια καταγγελία, ότι ήρθαν στελέχη της Νουδού τοπικά και τα έδιωξαν. Είναι ένα ζήτημα το ποιος ψηφίζει σε αυτό το κομμάτι. Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε, καθώς αυξάνονται νομίζω και οι φωνές που λένε ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Ενώ φαίνεται πάρα πολύ αμεσοδημοκρατικό, και γιατί να είναι στον στενό μηχανισμό ενός κόμματος μια εκλογή προέδρου κόμματος και να μην είναι σε όλη την κοινωνία. Και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις τέτοια ζητήματα. Θα μπορούσε να μην είναι καν ότι ή τα μέλη ή όποιος μπει και πληρώσει ένα αντίτιμο, θα μπορούσε να είναι τα μέλη μέχρι ένα σημείο, μέχρι ξέρω εγώ ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αλλά αυτό το ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες για το χ κόμμα, προφανώς ανοίγει την πόρτα και σε ορέξεις ξέρω εγώ άλλων κομμάτων να, άμα θέλουν, να επηρεάσουν. Δεν λέω, εδώ δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ότι ήθελε η Νουδού να επηρεάσει. Εγώ δεν θα το πήγαινα εκεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι έστειλε Πούλμαν με ψηφοφόρους για να στηρίξουν Διαμαντοπούλου. Απλά πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο να ορίσουμε ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του Πασόκ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρόσκυνται στο κέντρο, άλλοι που πρόσκυνται στην κεντροδεξιά. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πρόσκυνται στην κεντροαριστερά. Είναι αυτό που... Πώς ορίζεται τώρα αυτό, δεν θα πω εγώ. Είναι αυτό που θα λέγανε πολυσυλλεκτικό κόμμα. Ναι. Βέβαια, εντάξει. Η πραγματικότητα είναι ότι αν κρίνουμε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που όλο ένα και πέφτουν τα ποσοστά του, όλο ένα και χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά ότι ο Πασόκ παραμένει κολλημένο στο 12, δεν γνωρίζω εν τέλει ποιο είναι το target group που πρέπει να στοχεύσει το Πασόκ. Μάλλον οι πιο radical φωνές, αλλά είναι λίγο αστείο να μιλάμε για radical φωνές σε ένα μνημονιακό κόμμα. Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ προσωπικά να θεωρήσω κανέναν υποψήφιο του Πασόκ αριστερό. Έχουν τεσταριστεί και έχουν περάσει όλοι από υπουργεία. Έχουν περάσει όλοι. Καλά, όχι υποψήφιοι. Όχι υποψήφιοι. Ναι, ο Δούκας δεν έχει περάσει. Τώρα, το κεφάλαιο Δούκας. Η πραγματικότητα είναι. Ούτε ο Ανδρουλάκης, αλλά γιατί ο Ανδρουλάκης ήρθε μετά. Ευρωβουλευτής, τον ξέρουμε, ναι, είναι ως ευρωβουλευτή. Για τον Δούκα να πούμε, είναι τέταρτο στην Αττική, τρίτο στην Αθήνα, με μικρή διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα για παράδειγμα, τα αποτελέσματα για τις εκλογές του Πασόκ σε σχέση με την περιφέρεια. Mm. Πέρα από την Κρήτη, όπου στην Κρήτη πήρε 62% ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, το χωριό τώρα είπαμε. Αρκαλοχωρήτης είναι. Θα τοποθετηθεί εδώ η συντοπίτησα. Ναι. Παιδιά, υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο κριτικών. Δεν στηρίζουν κριτικούς υποψήφιους. Η αλήθεια είναι ότι τον ανέδειξε πάρα πολύ και στις πρώτες εκλογές του Πασόκ τον Ανδρουλάκη. Νομίζω είναι πιστοί στον Ανδρουλάκη. Δεν ξεχνούν ότι τους ξεκόλλησε από τη μιζέρια. Γιατί εντάξει, δεν τους ανέβασε από το 12%, αλλά ξανέβαλε το Πασόκ στο χάρτη. Κάπως έτσι αισθάνομαι ότι το βλέπουν. Στην Αθήνα, Γερουλάνος 31,5% στο Δήμο Αθηναίων, Διαμαντοπούλου 22% στο Δήμο Αθηναίων, Δούκας 19,6%, Ανδρουλάκης 19%. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ καλές τηλεοπτικές εμφανίσεις ο Γερουλάνος. Λένε, τέλος πάντων, η κρίση για το debate ήταν ότι αυτός βγήκε νικητής για τις θέσεις του και τις προτάσεις του. Αυτό που ακούστηκε περισσότερο για το ποιος νίκησε το debate. Δεν ξέρω ποτέ το πόσο μετράει ένα debate στο. Ποιος το βλέπει αρχικά να ξεκινήσουμε? Το βλέπουν εντάξει, αλλά δεν ξέρω πόσο μετράει τελικά. Φαίνεται να μετράει λίγο, δηλαδή θεωρείται ότι και ο Μπακογιάννης έχασε από το debate απέναντι στον Δούκα. Αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο αποφασιστικό ρόλο παίζει. Μπορούμε να δούμε πόσο αποφασιστικό ρόλο παίζουν και οι δημοσκοπήσεις, είναι ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, όταν και για τον Γερουλάνο ισχύει αυτό, δεν φαινόταν να έχει στις δημοσκοπήσεις τη δυνατότητα. Δεν ήταν στους δύο, στα δύο φαβορί. Και τρίτο φαβορί θεωρούνταν η Άννα Διαμαντοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, αν ήταν μια άλλη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, μήπως θα είχαμε Γερουλάνο τώρα, όταν βλέπεις λιγότερο από 1000 ψήφους διαφορά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα εντελώς υποθετικό και δυνητικό που δεν απαντιέται. Αν επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις, εννοείς. Ναι, γιατί στις δημοσκοπήσεις βλέπεις και λες, ωραία, αυτός ποιος έχει πιθανότητες να βγει. Α, ωραία, από κεντροαριστερούς τέλος πάντων είναι ο Δούκας και ο Γερουλάνος. Ναι, ναι, ναι. Ο Δούκας θα είναι πάνω από τον Γερουλάνο, μπορεί να ψηφίσει ο Δούκα. Δεν ξέρω. Mm. Αλλά υπάρχει λογική της χαμένης ψήφου μόνιμως. Οπότε υπάρχουν πολλά ερωτήματα πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Περιφέρεια Αττικής, Γερουλάνος 27, Διαμαντοπούλου 25,5. Πω, σάρωσε. Ναι, Ανδρουλάκης 20, Δούκας 17,9. Έχει καλή social media manager. Σπόντα μπηχτή. Για την, το γράφει και ο Περσέκερ στο chat, με 20% η Διαμαντοπούλου έχει εξασφαλίσει Υπουργείο αύριο και δυνατό, μάλιστα δεν ήθελε αρχηγία. Ο μίνιμουμ στόχος στις εσωκομματικές εκλογές είναι να μετρηθεί ο υποψήφιος υποψήφια και να εξασφαλίσει, ναι, και να εξασφαλίσει χαρτί για το μέλλον. Αυτό ισχύει τώρα και για την Διαμαντοπούλου και για τον κύριο Γερουλάνο. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει για τον Μιχάλη Κατρίνη και την Νάντια Γιανακόπουλο, που εντάξει, βουλευτές είναι. Mm. Εκεί θα είναι και θα. Έχουν ένα ρόλο, όπως είχαν, σημαντικό. Ο Κατρίνης είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αισθάνομαι ότι το ποσοστό του Μιχάλη Κατρίνη, αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση, είναι κάτι. Η φωνή του Μιχάλη Κατρίνη, η αλήθεια είναι ότι είναι από τις πιο συντηρητικές του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους 5 υποψηφίους, θεωρώ ότι αυτός είναι ο συντηρητικότερος και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το Πασόκ δεν έχει καμία ανάγκη. Δηλαδή, δεν έχει ανάγκη μία φωνή η οποία είναι λίγο πιο light από τη Νέα Δημοκρατία σε πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται μία φωνή η οποία είναι πιο συντηρητική και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως και να είναι και δεύτερος ο Δούκας. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Δούκας είναι δεύτερος πρέπει να το ακούσουμε. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τώρα προεκλογικά πάντα και χωρίς να τον έχουμε δει, ούτε καν ως Δήμαρχο Αθηνών δεν έχουμε προλάβει να τον δούμε, να το πούμε αυτό. Όσα λέει λοιπόν προεκλογικά, αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο ριζοσπαστικά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Εμένα έτσι μου ακούγεται σε πάρα πολλές. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις. Βέβαια, δεν τον έχουμε δει τώρα. Πουθενά, ούτε ως Δήμαρχο Αθηνών τον έχουμε δει ακόμα. Ναι. Έχει διάφορες ιδιαιτερότητες η επιλογή. Γενικά, η πορεία αυτών των ένα χρόνο του Χάρη Δούκα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι κέρδισε τον Κώστα Μπακογιάννη, επειδή συνασπίστηκε πάρα πολλοί κόσμος μαζί του. Mm. Απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη, δηλαδή δεν είναι πια αυτή η φοβερή δυναμική ότι είναι ο Χάρης Δούκας και αυτός που κέρδισε τον Μπακογιάννη. Οπότε αυτός που θα κερδίσει τον Μητσοτάκη. Η θέση του στην Αθήνα και στην Αττική αυτό δείχνει. Επίσης είναι δήμαρχος που δεν έχει προλάβει να δείξει έργο. Θα ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση. Νομίζω ότι μπορεί σε μια εβδομάδα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τι θα γινόταν αν είχε κάνει μια τετραετία πριν βάλει υποψηφιότητα. Τώρα μπορεί να κερδίσει, γιατί θα συνασπιστούν πάλι όλοι απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και εδώ. Τι βλέπεις αυτή την τάση? Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Γιατί είναι γεγονός ότι η Άννα Διαμαντοπούλου είναι από τη δεξιά πλευρά. Mm. Δεν θα ήθελε τον Χάρη Δούκα. Δηλαδή, έχει πει πολλές φορές να μην συρριζοποιηθεί το Πασόκ και γενικά θα ήταν. Πιστεύω θα τον χαρακτήριζε πολύ εύκολα, όπως τον χαρακτηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ως πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ο Παύλος Γερουλάνος είναι πιο κοντά στις θέσεις, πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, είχε πει ότι πρέπει ο νέος αρχηγός να είναι κοινοβουλευτικός. Mm. Τώρα το ερώτημα είναι, το είπε για να ξεχωρίσει ο ίδιος, όπως το έλεγες εκτός μικροφώνου, από τον Χάρη Δούκα, ή το πιστεύει όντως? Mm. Και τι θα μετρήσει περισσότερο, το να ταχθείς ενάντια στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίον έχεις αμφισβητήσει βάζοντας υποψηφιότητα για τις εκλογές? Γιατί για να βάλουν υποψηφιότητα αυτοί που οι υπόλοιποι τέσσερις είπανε, δεν κάνει. Mm. Δεν κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Και τώρα σε αυτό το δίλημα πώς θα τοποθετηθούν, είτε δημόσια είτε σιωπηλά. Mm. Κοίταξε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή, στη λογική του, οι συντηρητικές φωνές θα πάνε με τον Ανδρουλάκη και οι πιο κεντροαριστερές φωνές θα πάνε με τον Δούκα. Δεν ξέρω αν ισχύει έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα επικρατήσει η ιδεολογία έναντι της θέλησης να φύγει ο Ανδρουλάκης. Από την άλλη, θεωρώ ότι ο καθένας υποψήφιος θα σκεφτεί λιγάκι και τον εαυτό του. Γιατί γνωρίζει. Εγώ αισθάνομαι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, που απέχει από τον κύριο Δούκα στις θέσεις, περίπτωση που επικρατήσει ο Χάρης Δούκας, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει και κάποια θέση ευθύνης στο Πασόκ. Ναι, έχει. Δεν έχουν καμία επαφή. Ωραία. Επομένως, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα εξασφαλίσει και τον εαυτό της. Για το σχολείο του Μπερσέκερ μιλάω τώρα. Επομένως, νομίζω ότι στη φάση που είμαστε, ο καθένας θα σκεφτεί λιγάκι τον συμφέρει. Ναι. Και οι περισσότερες φωνές, τις περισσότερες φωνές, τις συμφέρει μάλλον ο Ανδρουλάκης. Και τον κύριο Κατρίνη, αν με ρωτάς. Ναι, ήταν και κοινοβουλευτικός του. Και τον κύριο Κατρίνη. Εκπρόσωπος, βεβαίως, και πριν μπει ο Ανδρουλάκης στη Βουλή. Αν δεν κάνω πολύ λάθος, ο Κατρίνης ήταν ο εκπρόσωπος που μιλούσε και εκ μέρους του Πασόκ στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις. Πάντως, είναι ένα, νομίζω, τηρουμένο των αναλογιών προφανώς θετικό αποτέλεσμα για τον Ανδρουλάκη. Mm. Κάποιος θα έλεγε εδώ ότι 70% δεν τον ψήφισε. Ναι, αλλά βγήκε πρώτος, δεχόμενος αμφισβήτηση από παντού, κρατώντας ένα. Πολιτισμένη αλλά τεράστια. Κρατώντας ένα σημαντικό μπλοκ ψηφοφόρων στον κεντρό χώρο του Πασόκ, ας πούμε. Ας πούμε ότι συνασπίστηκαν από το δεξιό μπλοκ, το αριστερό μπλοκ, και ο Ανδρουλάκης μπορεί να έχει πολύ καλές πιθανότητες να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ και την επόμενη μέρα. Βεβαίως, οι μηχανισμοί λειτουργούν με έναν τρόπο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω πώς περίμεναν Νίκο Ανδρουλάκη για πρόεδρο του Πασόκ πριν 3 χρόνια. Mm. Ο Ανδρουλάκης λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Λέει ότι ανέλαβε το Πασόκ στο 8, στο 9, το έχω στο 12,5, τώρα το έχω δεύτερο κόμμα και θα συνεχίσουμε έτσι μαζί μου λίγο-λίγο να κερδίζουμε και από την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσω λίγο στον Νικόλο Μαυράντζα για το ποιος ενδιαφέρεται για το Πασόκ και αν έχουμε ακροατές που ενδιαφέρονται. Η ατζέντα δεν καθορίζει. Η δημοσιογραφική ατζέντα των εκπομπών δεν καθορίζεται από το τι αρέσει να ακούει στο κοινό, παιδιά. Είναι η επικαιρότητα αυτή. Είναι πιθανό από το Πασόκ να είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης, ας πούμε, στο μέλλον. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε τις εξελίξεις σχετικά με τις προεδρικές εκλογές. Ναι, νομίζω ότι ενδιαφέρει ευρύτερα. Δηλαδή, εντάξει, από και πολιτικά να το πάρεις ενδιαφέρει βέβαια. Τώρα το τι συνέβη στο Πασόκ. Είναι μια είδηση, είτε ψηφίζεις Πασόκ είτε δεν ψηφίζεις. Για 10 λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι είναι πλέον το δεύτερο κόμμα. Mm. Όπως ενδιαφέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί ο κόσμος όταν τα συζητάμε να μην τον ενδιαφέρουν, κάποια άλλα θα τον ενδιαφέρουν και αυτό θα συμβαίνει και γενικά έτσι. Δεν θα συμφωνούμε όλοι με όλους. Έτσι πηγαίνει κιόλας. Και στην τελική να σας πω κάτι, το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα καθορίσει και το τι επιχειρήματα ενάντια στην κυβέρνηση θα ακούμε. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πιο κεντροδεξιό πολιτικό, η πραγματικότητα είναι ότι η κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ μικρότερη. Επίκυρε τις ερωτήσεις πολύ λιγότερες. Δηλαδή, τα πράγματα, το θέμα είναι να διαφέρουν πραγματικά τα κόμματα μέσα στη Βουλή. Ή αν και με αυτό το σενάριο, ίσως θα υπάρχει χώρος για αριστερά και κεντροαριστερά να βγουν αυτοί μπροστά. Αν, ναι, αν με έναν δεξιό υποψήφιο που δεν θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ταχθεί ενάντια στη Νέα Δημοκρατία μετά από κάποια. Του πήρε κάποια χρόνια και μια παρακολούθηση. Αλλά αν έβγαινε η Άννα Διαμαντοπούλου, θα λέγαμε ότι θα ήταν ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που θα είχε στην Νουδού και το στήριγμα της Νουδού και θα ψάχνες από την άλλη πλευρά. Ναι. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί ο χώρος του κέντρου και κεντροαριστεράς από κάποιον σαν το Χαριδούκα. Γενικά είναι πολύ επικίνδυνο η αντιπολίτευση να είναι δεκανίκια της κυβέρνησης. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Καλές απόψεις είναι αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν η προεδρία του Πασόκ. Να πάμε. Γρήγορα. Γιατί έχουμε και συνέντευξη σε λίγο. Να πάμε στα της υγείας και συνεχίζοντας την κουβέντα για που κάναμε και στην ανασκόπηση. Κάτι που δεν προλάβαμε να ενσωματώσουμε στην ανασκόπηση είναι το κομμάτι του νοσοκομείου Αττικών. Έκανε μια ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, χθες Κυριακή, μιλώντας για τα ράντζα στο Αττικόν. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και μια υπόθεση για την οποία μονίμως ακούμε καταγγελίες. Νομίζω ότι όλο και κάτι θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει για τα ράντζα στο Αττικόν και δημοσιεύματα συνοδευόμενα από τις σχετικές φωτογραφίες. Και λέει λοιπόν ο Υπουργός, να δούμε την ανάρτηση και θα τη σχολιάσουμε μετά με τον καλεσμένο μας. Επειδή ξαφνικά θυμήθηκαν κάποιοι το πρόβλημα με τα ράντζα στο νοσοκομείο Αττικών, ας τους πληροφορήσουμε για τα εξής. Ναι, αν και τα ράντζα πλέον έχουν θεαματικά μειωθεί στο ΕΣΥ, ειδικά στο Αττικόν σε ορισμένες μέρες εφημερίας, λόγω αθρώας προσελεύσεως, εμφανίζονται και αρκετά ράντζα. Στην πραγματικότητα, λόγω της καλής του φήμης στο νοσοκομείο αυτό, προσελκύει ασθενείς όχι μόνο από τη Δυτική Αττική, αλλά και από γειτονικούς νομούς. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχουν εντοπίσει, είναι στο δεύτερο σημείο της ανάρτησης, αυτό το πρόβλημα του συνοστισμού στα ΤΕΠ Και στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε συμπεριλάβει ένα πολύ μεγάλο έργο δημιουργίας νέων ΤΕΠ στο Αττικό. Συγκεκριμένα αποχεία τετραγωνικά μέτρα που είναι σήμερα τα ΤΕΠ του νοσοκομείου αυτού, τα μεγαλώνουμε σε ένα χώρο 5 φορές μεγαλύτερο, 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Το έργο θα το εγκαινιάσουμε μετά το Πάσχα 25, θα έχει παραδοθεί λίγο νωρίτερα. Εκτός από το κτίριο, έχουμε συμπεριλάβει ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να επιταχύνουμε πολύ τη διαδικασία του τριάζ και των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων, ώστε να επιταχυνθεί πολύ η ροή. Σε συνδυασμό με τους νέους τραυματιοφορείς που θα πάμε και στο Αττικό από το Πάσχα του χρόνου. Έκανε λάθος ορθογραφικό. Ναι, αλλά δεν ξέρω του χρόνου. Αν πάει στο Πάσχα ή του χρόνου η εικόνα, αλλά δεν πειράζει, η φιλόλογος. του χρόνου η εικόνα στα ΤΕΠ του νοσοκομείου αυτού θα είναι συγκλονιστικά διαφορετική. Σας παραθέτω μερικές εικόνες από το εργοτάξιο. Οι εργαζόμενοι απάντησαν με μια ανακοίνωση η οποία με πολύ σκληρή γλώσσα μιλάνε για κορυδία, απαξίωση και ουσιαστικά λένε ότι δεν ξέρει τι του γίνεται ο Άδωνης Γεωργιάδης επιλέξει. Έγραψαν ότι ξεκίνησαν λέγοντας ότι είναι μεγάλο ψέμα ότι ξαφνικά όλοι το θυμήθηκαν τώρα. Σημειώνουν ότι το blackout που δημιουργείται στο Αττικό λόγω των συνθήκων της Γενικής Εφημερίας και η αφόρητη κατάσταση που βιώνουμε προσωπικό και οι ασθενείς περιγράφεται από το εξής στοιχείο: πλημμύρισμα του νοσοκομείου με ράντζα και φορεία στους διαδρόμους όλων των κλινικών, πολλές φορές περισσότερα από 120, όσο δηλαδή άλλες 4 κλινικές. Η δηλώση του Γεωργιάδη τύπου τα ράντζα επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 100, ενώ επί των ημερών μου είναι 90, είναι χυδαίες και έχουν γίνει ακριβώς αντίστροφα από εκπροσώπους προηγούμενης κυβέρνησης. Οπότε σταματήστε τες. Συνεχίζουν να απαριθμούν διάφορους λόγους που αντιδρούν σε αυτή την ανακοίνωση. Λένε κιόλας ότι είναι διαχρονική κατάσταση. Mm-hmm. Το θυμόμαστε κάθε μέρα τουλάχιστον 11 χρόνια, λένε. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 37 έγγραφες αναφορές. Μιλούν για τριτοκοσμικές συνθήκες. Είναι και πολύ σημαντικό το τέταρτο. Και ότι παρουσιάζουν και λύσεις και απαντούν και στο κομμάτι των ΤΕΠ. Αυτό. Του λένε ότι είναι άσχετος ή κοροϊδεύει συνειδητά. Διότι αυτό που εξηγούν, πρακτικά για να το διαβάζω όλο για να συντομεύουμε, βάλουμε τον καλεσμένο μας, στα ΤΕΠ φιλοξενούνται οι ασθενείς οι οποίοι είναι στη διαλογή. Η κανονική νοσηλεία γίνεται μέσα στις κλινικές. Οπότε και περισσότερα ΤΕΠ να αναπτύξουν δεν θα είναι η κατάλληλη νοσηλεία. Πάλι κλινικές θα έχεις ράντζα. Γιατί στα ΤΕΠ είναι βραχίες νοσηλείες, κάποιοι πολλοί φεύγουν, κάνουν τις εξετάσεις, φεύγουν. Τα ράντζα αφορούν τους ανθρώπους που μένουν. Ακριβώς. Όσο πιο απλά μπορώ να το πω, έτσι όπως το κατάλαβα. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Mm-hmm. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή διαβάζοντας την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας και ένα κομμάτι από την απάντηση των εργαζομένων, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Σιδέρη, τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικών και προσωπικός μου γιατρός. Υπήρξε τις αμυγδαλές μου, έβγαλε ο κύριος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να συζητήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω με την πιο απλή ερώτηση. Κύριε Σιδέρη, ποια είναι η διαφορά στην νοσηλεία στα ΤΕΠ και σε μια κλινική και για ποιο λόγο, αν ο κύριος Γεωργιάδης αναπτύξει μες στο επόμενο έτος πενταπλασιάσει τέλος πάντων τα ΤΕΠ, πάλι δεν λύνεται το πρόβλημα? Ναι, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι τα ΤΕΠ είναι ένας χώρος στον οποίο γίνεται διαλογή και εξέταση. Κάποιες φορές ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια σύντομη, μια βραχία αγωγή κάποιων ωρών και μετά να πάει σπίτι του. Η νοσηλεία σε μια κλινική αφορά αρρώστους που έχει κριθεί απαραίτητη η ενδονοσοκομιακή τους παρακολούθηση, η ενδονοσοκομιακή τους περίθαλψη, που χρειάζονται ενδοφλέβια αγωγή, που χρειάζονται πιθανή χειρουργική παρέμβαση, που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο με απεικονίσεις, γιατί ακόμα δεν έχει μπει η διάγνωση κτλ. Άρα καταλαβαίνει κάποιος ότι όσο μεγάλο και να είναι ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών, θα αντιμετωπίσει κάποια επείγοντα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα περιστατικά θα εισαχθούν στο νοσοκομείο ή θα πάνε οι άνθρωποι σπίτι τους. Άρα, όσο μεγάλο και να είναι, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν λύνει το πρόβλημα των νοσηλευόμενων. Κύριε Σιδέρη, εσείς έχετε πρόβλημα στα ράτσα, δηλαδή στα επείγοντα ή στις κλινικές? Εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στα δύο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αναμονές στα επείγοντα. Αυτό το ξέρει οποιοδήποτε άνθρωπος έχει πέρασει πρακτικό με 7, με 8, με 10, με 12 ώρες αναμονή. Και έχουμε προφανώς και πρόβλημα των ανθρώπων που χρήζουν νοσηλείας, οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων από το μεσημέρι και μετά βρίσκουν μόνο ένα ράτζο και ένα φορείο σε ένα διάδρομο. Δηλαδή στο νοσοκομείο μας, για να καταλάβετε, γιατί αυτή η υπόθεση είναι 11 χρόνια τώρα, δεν είναι καινούργια. Είναι 11 χρόνια και... Επειδή λέει ότι τώρα ξυπνήσατε, τώρα το καταλάβατε, ναι, λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχουμε κάνει 37 έγγραφα υπομνήματα και ανακοινώσεις, πέρα από αυτά που έχουμε καταγγείλει δημοσίως με κινητοποιήσεις και με παρεμβάσεις και με αρτογραφία. Και λέμε το εξής απλό πράγμα. Δεν το γνωρίζουν. Αν δεν το γνωρίζουν, είναι ή άχρηστοι ή είναι ψεύτες. Από εκεί και πέρα όμως, καταλαβαίνετε ότι το θέμα των ράτζων. Μόλις πριν 4 μέρες είχαμε 126 ράτζα. 126 πριν 4 μέρες. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για 126 ασθενείς κάποιος, οι οποίοι νοσηλευόντουσαν σε διαδρόμους. Μιλάμε δηλαδή για εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας, για κόσμο που όλη του τη ζωή δούλευε, πλήρωνε, ξαναπλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές, κεντρική φορολογία, εισφορές υπέρ υγείας. Και έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και του λέει με μια κοινικότητα ότι αυτό το θέμα εγώ το θυμήθηκαν κάποιοι για να μου κάνουν αντιπολίτευση, και ότι αυτό το θέμα δεν υφίσταται ή στην καλύτερη περίπτωση αν υφίσταται πολύ πιο λίγο από ό,τι αυτοί λένε. Κύριε Σιδέρη, να μας πείτε λιγάκι ποια είναι η ποιοτική διαφορά της νοσηλείας σε ένα κρεβάτι από ένα ράτζο. Να το εξηγήσουμε λιγάκι, ναι, αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο του πώς το βιώνουν οι ασθενείς αυτής της εξευτελιστικής, όπως λέτε, μεταχείρισης. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και στην ποιότητα της υγείας, την περίθαλψη που λαμβάνουν. Προφανώς καταλαβαίνει κάποιος τι θα πει, για παράδειγμα, το να νοσηλεύεσαι, ας πούμε, καταγματία σε ένα σκληρό φορείο, στενό. Καταλαβαίνει κάποιος τι θα πει να έχεις μια λίμωξη και να μεταδίδεις σε όποιον περνάει στο διάδρομο. Καταλαβαίνει κανείς τι θα πει το πιο απλό λογικό επιχείρημα. Δεν χρειάζεται ιατρικές γνώσεις, να είσαι χειρουργημένος και να είσαι σε ένα διάδρομο. Αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζονται πάρα πολύ εξειδικευμένη ιατρική επιστημονική γνώση. Το να υπάρχει μια παροχή οξυγόνου που την παίρνουμε από ένα δωμάτιο και την τραβάμε το καλώδιο μέχρι το διάδρομο για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει μια σωστή οξυγονοθεραπεία. Καταλαβαίνει τι θα πει κανείς να κάνουν νοσηλεία οι νοσηλευτές ή οι γιατροί, επίσκεψη, και γύρω τριγύρω να είναι άλλοι 10 ασθενείς, ας πούμε, ή να πρέπει να ξεγυμνώσεις έναν άνθρωπο φόρα παρτίδα σε ένα διάδρομο. Δηλαδή, πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εξειδικευμένη γνώση για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια εξευτελιστική κατάσταση νοσηλείας και ταυτόχρονα μια κανιβαλική κατάσταση εργασίας για το προσωπικό, το οποίο ήδη σε μια κλινική έχει 32 νοσηλευόμενους όσο είναι τα κρεβάτια και από πάνω έχει και 10 ή 11 ράτζα, ας πούμε. Δηλαδή φτάνουν ένα ή δύο άνθρωποι να νοσηλεύουν 42 και 43 ασθενείς. Λέτε και στην ανακοίνωση, έχετε κάνει 37 έγγραφες αναφορές, τουλάχιστον 11 χρόνια το πρόβλημα. Οξύνεται τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα? Γιατί... Το πρόβλημα είναι σταθερό. Σταθερό. Είναι τόσο σταθερό όσο είναι αυτή η πολιτική που ακολουθείται και βήμα-βήμα κλείνει ό,τι δομή πρωτοβάθμιας υγείας υπάρχει στην περιοχή. Είναι αυτή η πολιτική που έκλεισε το μοναδικό γειτονικό μας νοσοκομείο, το Λιμωδόν, που με 100-120 κλίνες θα μπορούσε να συμβάλλει έστω σε αυτό το πρόβλημα των ράτζων. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι τα ράτζα είναι το πρώτο και το τελευταίο πρόβλημα της υγείας. Υπάρχουν δεκάδες άλλα. Δεκάδες άλλα. Αυτή η πολιτική λοιπόν έκλεισε το Λιμωδόν και αυτή η πολιτική, το μόνο που τη νοιάζει, όποιος δυστυχώς και αν κυβέρνησε, ήταν το ο ασθενής, ο απλός κόσμος δηλαδή, να έχει τόσο όσο, τόσα λίγα όσο, να μην ξεψυχάει στον δρόμο. Θέλω να μείνουμε λίγο, αυτό μιλάμε. Να μείνουμε λίγο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση που την κάναμε στην πανδημία και την έχουμε ξεχάσει, όπως πολλά που λέγαμε στην πανδημία για την δημόσια υγεία. Στην πανδημία λέγαμε το εξής απλό, ότι άμα δεν έχεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να περιθάλψει τα μη επίγοντα περιστατικά, πηγαίνεις στην τελευταία γραμμή άμυνας, που είναι το νοσοκομείο, και συνοστίζονται όλοι στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Αυτό ισχύει, επίσης, φαντάζομαι, και σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός πανδημίας. Ισχύει πάντα και παντού, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η ραχοκοκαλιά ενός συστήματος υγείας. Και αν θέλετε, εμείς την αντιμετωπίζουμε με τον επιστημονικό χαρακτήρα που έχει, γιατί δεν είναι όλα τα περιστατικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απλά. Δεν λέμε δηλαδή και ακριβώς, αν θέλετε, τα απλά στο κέντρο υγείας και τα πιο σύνθετα στα νοσοκομεία. Έχει και αυτή το διακριτό επιστημονικό της ρόλο, όπως τη γενική ιατρική, τον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Δείτε ότι πριν 5 μέρες βγήκε στη δημοσιότητα, πάλι είναι στη διαβούλευση, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα την αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Τι κάνει το Υπουργείο Υγείας? Θα περίμενε κανείς ότι θα άνοιγε νέες μονάδες υγείας, θα ενίσχυε τα κέντρα υγείας της Δυτικής Αθήνας, παραδείγματος χάρη εδώ που είμαστε εμείς, και είναι κατά 60% το προσωπικό λιγότερο και κατά 50% οι δομές λιγότερες. Τι κάνει όμως τελικά αυτό το νομοσχέδιο? Αν θέλετε, διαβάστε το. Εντάσσει στο θεσμό του προσωπικού γιατρού ανειδίκευτους πτυχιούχους των ιατρικών σχολών. Αυτό είναι το βασικό που κάνει, και ειδικευόμενους γιατρούς, άρα εκ των πραγμάτων σηματοδοτεί και μια περιορισμένη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα. Δηλαδή, εξαιρεί τους άλλους. Δεν τους εξαιρεί, τον διευρύνει το θεσμό, γιατί δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο πλημμύρα που είχε το Υπουργείο στην πρώτη φάση, και διευρύνει αυτό τον θεσμό, και πλέον η ανειδίκευτοι γιατροί ή αγροτικοί γιατροί θα μετονομάζονται σε προσωπικοί γιατροί. Γιατί? Γιατί? Είναι πάλι γι' αυτό, για την, να υπάρχει περίθαλψη, αλλά είναι πολύ μειωμένη. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Ακριβώς, για να είναι τόσο όσο. Αρκεί να μην αποτελεί ο καθένας από εμάς κόστος. Τόσο όσο μια πίεση, τόσο όσο ένα καρδιογράφημα, τόσο όσο μια γενική αίματος, τόσο όσο ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη στο εξάμεινο, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δηλαδή δεν θα έχει επιστημονικό ρόλο, αλλά θα είναι ή κόφτης ή θα είναι βασισμένη στο ελάχιστο επίπεδο δαπανών. Και αυτό έρχεται ακριβώς το πράγμα. Και αυτό είναι αντί να υπάρχουν τα κέντρα υγείας, κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας τελεχωμένα. Δηλαδή στη Δυτική Αττική. Με όλες τις ειδικότητες. Στη Δυτική Αττική, εκεί που είναι το Αττικό. Ναι. Στη Δυτική Αθήνα, δηλαδή σε μια περιοχή πολύ πληθέστατη, άνω του 1 εκατομμυρίου πληθυσμού. Στο Περιστέρι τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα, τα 2 που υπάρχουν. Αν δείτε, υπάρχουν κινητοποιήσεις για το κέντρο υγείας της Πετρούπολης, υπάρχουν κινητοποιήσεις για τα κέντρα υγείας στο Εγάλαιο. Υπάρχει μια κατάσταση που σας περιέγραψα πριν. Τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε μείον 50% στις δομές και μείον 60% στο προσωπικό αυτών των δομών που υπήρχαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ο Άδωνος Γεωργιάδης στην ανάρτησή του ισχυρίστηκε ότι, που δεν το αμφισβητώ, ότι είναι εξαιρετικοί οι γιατροί στο Αττικόν, αλλά ότι γι' αυτό το λόγο σειραίουν όλοι από τη Δυτική Αττική και από άλλους νομούς στο Αττικόν. Και από γειτονικούς νομούς. Και από γειτονικούς νομούς. Δηλαδή μας λέει ότι από την Κόρινθο και τη Λαμία πάνε στο Αττικόν επειδή είναι καλύτερος ο παθολόγος. Είναι πραγματικότητα αυτό? Δηλαδή, ή στις δικές τους πόλεις δεν έχουν? Καταρχήν, τα ράντζα θα υπάρχουν σε νοσοκομεία που υπάρχουν γιατροί. Σωστό. Δεν γίνεται να υπάρχουν ράντζα σε νοσοκομεία που δεν υπάρχουν γιατροί. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης και η πολιτική που υπηρετεί έχει όντως καταντήσει μια σειρά νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, άρα εκεί δεν θα έχει και ράντζα. Είναι απλό το ζήτημα. Από την άλλη, εμείς ξέρετε το επιχείρημα ότι όλοι περιμένουν πονώντας ή σφαδάζοντας σπίτι τους 3 και 4 μέρες μέχρι να εφημερεύσει το Αττικό. Ναι. Το έχουμε ακούσει και αυτό από όλες τις κυβερνήσεις. Όπως και πιο παλιά ακούγαμε από άλλες κυβερνήσεις ότι στο Αττικό έρχονται όλα τα περιστατικά με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ξέρετε, όλοι προσπαθούν να μας πούν ότι αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που είχε εδώ μόνο το νοσοκομείο μας. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, γιατί σας είπα, η γενική πολιτική εκφράζεται σε κάθε χώρο άλλο διαφορετικά. Αλλά και έτσι να ήταν. Γιατί δεν το λύνουν 11 χρόνια, αφού είναι τόσο μια απλή ιδιαιτερότητα? 11 χρόνια σας λέω, δεν το έχει λύσει κανείς. Κύριε Σιδέρη, μια ερώτηση να κάνω ακόμη. Η διοίκηση βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν γίνεται να μην έχει παρατηρήσει τους ασθενείς στα ράντζα. ποια είναι η θέση της και πώς πιέζει την κυβέρνηση για να βελτιωθεί το ζήτημα. Κοιτάξτε, η διοίκηση και η κάθε διοίκηση που έχει περάσει από εδώ, το μόνο που κάνει είναι μετά από πιέσεις του δικού μας σωματείου να κάνει έγγραφες αναφορές και έγγραφες αιτήσεις προς την κυβέρνηση να στείλει προσωπικό. Αυτό κάνει. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν πιο δραστικά πράγματα, ξέρετε. Δεν είναι τα νοσοκομεία αποθήκες. Όταν ένα νοσοκομείο φτάνει στο 100% της πληρότητάς του, πρέπει στη συνέχεια το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να γίνει, ποια θα ήταν η μεγαλύτερη πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει η διοίκηση? Να αξιοποιηθούν οι υπόλοιπες διαθέσιμες κλίνες του ΕΣΥ, για παράδειγμα. Για να μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια σωστή περίθαλψη. Θα μπορούσαν, σας ξαναλέω, ένα πολύ απλό μέτρο να ξανανοίξει το λιμωδόν που με 120 κλίνες θα μπορούσε να ανακουφίσει. Να ανοίξει εδώ η ουρολογική κλινική που είναι άλλες 32 κλίνες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν, αλλά είναι σαν να μιλάμε στον τοίχο. Τα λέμε σε όλες τις κυβερνήσεις και το μόνο που μας απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι είμαστε κομμουνιστές και ότι θέλουμε να του κάνουμε αντιπολίτευση. Αυτά βγαίνει και λέει στις τηλεοράσεις. Δηλαδή η γελιότητα έχει φτάσει, ας πούμε, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ή μας λένε ότι συγκρούονται αυτά με τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας. Λες και θα χάσει η Βενετία Βελόνη αν δώσουν κανένα φράγκο λιγότερο για το ΝΑΤΟ ή για τους πολεμικούς εξοπλισμούς ή πάρουν από τα 10.5 δις πόσο είχαν εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες Κερδιπέση, ας πούμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Βλέπεις ότι η συζήτηση παραλαμβάνεται, ας πούμε, κάθε χρόνο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Σιδέρης, ότι μόνιμα προσπαθούν να πούν ότι το νοσοκομείο Αττικών συγκεκριμένα είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο περιμένουν όλοι στα κρεβάτια του πόνου για να πάνε από την Κόρινθο, τη Λαμία, από όλες τις περιοχές της Αθήνας, γιατί έχει εκεί τους καλύτερους γιατρούς. Στην πραγματικότητα βλέπεις ότι όλο ξεκινάει από τη ρίζα. Εντάξει, είναι και όπως λένε και λέει ο Υπουργός ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό, όχι ασθενής που αρρώστησε και δεν υπήρχε και άργησε το ΕΚΑΒ και το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, και υπάρχουν άλλα 79.000 περιστατικά που εξυπηρετούνται κανονικά και δεν λέει κανείς τίποτα. Και δεν έχουμε μια κατάσταση που λέει το Αττικό είναι μεμονωμένο περιστατικό, όλο το νοσοκομείο είναι μεμονωμένο περιστατικό, με κάποιες εκατοντάδες ράτζα τέλος πάντων εκεί πέρα. Και θα το λύσουμε. Και ξεκινάει πάλι όλο από ισχύει ότι είναι. Ισχύει ότι οι εργαζόμενοι σίγουρα δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ. Θυμάμαστε και με προηγούμενες κυβερνήσεις να καταγγέλνουν, να βγαίνουν εικόνες. Είναι μια κανονικότητα. Δυστυχώς έχει θεωρηθεί ως μια κανονικότητα ότι το Αττικό είναι το νοσοκομείο. Εντάξει, δέχεται πολύ κόσμο, έχει και πολλά ράτσα. Και όλο ξεκινά από την ανύπαρκτη πρωτοβάθμια. Όλο από εκεί ξεκινά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά το έχουμε ξεχάσει. Στην πανδημία γινόταν αυτή η κουβέντα, γιατί ήταν ακριβώς για να μην γεμίζουν τα νοσοκομεία μέσω COVID. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο λέει ο Κωνσταντίνος πολλές φορές. Δεν έχουμε πανδημία. Δεν έχουμε έκτακτες καταστάσεις. Γιατί πρέπει να έχουμε αυτές τις εικόνες? Και στο Αττικό και άλλες φορές που βλέπουμε εικόνες που χαρακτηρίζονται τραγικές, απάνθρωπες και τέτοια. Δεν είμαστε σε έκτακτη κατάσταση. Είχες όλο το χρόνο. Μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, έχοντας πει, OK, σε έπιασε κάπως απροετοίμαστο. Κάπως. Έστω ότι λες έτσι. Ότι δεν μπορούσαμε, είχαμε κρίση. Έχουν περάσει και 2 χρόνια από το τέλος της πανδημίας. Mm-hmm. Από όταν, ξέρω εγώ, είχε τελειώσει η πολύ έκτακτη κατάσταση. Είχα τελειώσει τα lockdown, τέλος πάντων. Όχι, η πανδημία δεν τελείωσε. Μετά είχαμε τον εμβολιασμό. Αλλά είναι συνεχής εμπορευματοποίηση. Το καταγγέλνουν, το ξανακαταγγέλνουν οι γιατροί. Και το θέμα ο Κωνσταντίνος ότι μιλούσε και με τον κύριο Καραχρήστο, τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Θα ανέβει αυτή η συνέντευξη μόνη της. Συμπεριλάβαμε αποσπάσματα στην ανασκόπηση. Από παντού καταγγέλλεται το ίδιο πράγμα. Τεράστια κενά, προβλήματα στις υποδομές, πάρα πολλοί κόσμος που περιμένουν να εξυπηρετηθεί. Είναι τα στοιχεία φοβερά και με το πόσο της 100 των Ελλήνων στρέφεται σε ιδιωτική υγεία. Και με την πρόσβαση στην υγεία, την δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία, τα στοιχεία του Eurostat που έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που αναβάλουν ιατρικές εξετάσεις λόγω απόστασης, κόστους και για διάφορους άλλους λόγους. Αν με ρωτάς, όλα αυτά τα στοιχεία που περιγράφεις, αλλά και, και η πολιτική που χαράσετε αυτή τη στιγμή, είναι ουσιαστικά επασφαλίζουν, επικυρώνουν την πραγματική πολιτική της κυβέρνησης. Ο στόχος δεν είναι μια δημόσια υγεία, ο στόχος δεν είναι ένα νοσοκομείο για όλους. και όλα τα περιστατικά. Ο στόχος είναι εμπρός Μάρς για την ιδιωτικοποίηση. Ναι, λέει... Είναι ζητούμενο δηλαδή η στροφή προς την ιδιωτική υγεία. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το λέει και ο κύριος Καραχρήστος σε ένα σημείο της συνέντευξης στον Κωνσταντίνο. Δεν είναι ότι δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν τα πάντα για ναι, να στραφούν γιατί αναφέρεται πολλές φορές ως μια ανικανότητα, δυναμία και δεν ξέρω εγώ τι. Κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και όχι μόνο στα νοσοκομεία. Όλο το μοτίβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι το κράτος αποσύρεται από λειτουργίες του που θεωρούνται στοιχειώδεις. Τη λειτουργία της περίθαλψης. Π.χ. και την λειτουργία της ασφάλισης από φυσικές καταστροφές. Τις αποζημίες από φυσικές καταστροφές. Την παιδεία. Βλέπει ξεκίνημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Mm-hmm. Από τέτοια πράγματα τα οποία διάφοροι κρατιστές θεωρούσαμε υποχρέωση του κράτους ότι πρέπει να τα παρέχει στους πολίτες και με αξιοπρέπεια και διάφορα άλλα, παλιά κομμουνιστικά ξέρω εγώ, ναι. Σιγά σιγά αποσύρεσε με διάφορα τεχνάσματα, με διάφορα προσχήματα και να σου τα απογεματινά χειρουργία και μην ανησυχείτε 37.000 δωρεάν από το Ταμείο Ανάκαμψης και να σου και το κομμάτι του προσωπικού γιατρού όταν δεν έχω κέντρα υγείας, όταν έχω υποστελεχωμένα και να σου η παράλληλη δραστηριότητα γιατρών και στο δημόσιο και στο και στον ιδιωτικό τομέα για να βγάζουν περισσότερα χρήματα και να υπάρχει κίνητρο και σειρά ρυθμίσεων. Δεν έχουν περάσει λίγες μεταρρυθμίσεις στην υγεία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Έχουν περάσει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις στην υγεία και μάλιστα πράγματα τα οποία αποτελούν σκάνδαλα για τους δικούς μας εγκεφάλους. Για την κυβέρνηση δεν είναι καθόλου. Είναι μια πάρα πολύ όρημη πολιτική η οποία χαράσεται. Όπως για παράδειγμα, θα θυμίσω το ρεπορτάζ της Ηλίας Ζερβού με την ιδιωτικοποίηση του αίματος. Σοκαρισμένη στο newsroom του TPP, παίρνουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει: μα φυσικά, μια χαρά. Καινούργια μεταρρύθμιση. Why not? Το συζητάμε, ναι, και δεν είναι και αυτό. Το ριπόσταρι κιόλας. Δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θεωρώ ότι είναι κρυφή πλέον η ατζέντα της κυβέρνησης. Είναι αυτό. Ιδιωτικοποιημένη υγεία, όλες οι δημόσιες δομές. Να παιδιά, τώρα τι θέλετε. Και... θέλετε τζάμπα πράγματα και έχετε μάθει παροχές. Και ποιο το θέμα κιόλας. Το έδωσατε και στην ανασκόπηση. Που εντωμεταξύ δεν είναι τζάμπα. Καθόλου τζάμπα. Όλη μας τη ζωή μας. Πληρωμένο κρατάνε... από τις εισφορές του κόσμου. Όλα μας τα όταν χρόνια. Λες δωρεάν υγεία, δωρεάν περίθαλψη, αυτό το οποίο σημαίνει αυτό το δωρεάν, όπως και το δωρεάν εκπαίδευση, είναι πληρωμένη από αυτά που ήδη έχουμε πληρώσει. Όχι άλλα. Ακριβώς, ακριβώς. Και το είδατε κιόλας, ότι βλέπουμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη που με όλους τους μηχανισμούς προπαγάνδας και το λογισμό που διαθέτει μέσα του προσπαθεί να δείξει πόσο ωραία πάνε τα πράγματα. Το είδατε και στην ανασκόπηση που ανέβασε και τον άλλον Αμερικάνο, τον YouTuber που βλόγκαρε στα στενά της Αθήνας και έλεγε πόσο ωραία είναι η δημόσια αυτό υγεία. Είναι πολύ ωραίο, γιατί περνάνε διάφορα βιντεάκια τα οποία τα βλέπει και μετά τα χρησιμοποιεί για 3-4 μέρες. Δηλαδή, ναι. Το βίντεο με τον Αμερικάνο πρέπει να το χρησιμοποιήσει στη συνεντεύξη του σε διάστημα 3-4 ημερών. Πριν είχε ενημερωθεί ότι στην Ιταλία έδιραν γιατρού. Και χρησιμοποιούσε αυτό. Πήγαινε σε συναντήσεις με γιατρούς και λέγε: ξέρετε, στην Ιταλία δεν είναι γιατρούς. Οπότε είναι ό,τι διαβάσει, όπως ρητουιτάρει σιδηροδρομικά δυστυχήματα αλλού και πλημμύρες και καταστροφές αλλού, για να σου δείξει ότι γίνονται και αλλού. Είναι πολύ ωραία αυτή η επιχειρηματολογία, βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι πιάνει. Στην ανασκόπηση έχουμε και διθυράμβους για τον κύριο Υπουργό. Μπείτε να τη δείτε. Ότι είναι τώρα. Τηλεοπτικά αίτητος και τέτοια, και όντως δεν έχουμε σταθεί καθόλου. Τηλεοπτικά αίτητος από το θράσος του. Ναι, αλλά. Ότι συμβολίζει την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο αυτοφοράκιας. Είναι ένας από τους λόγους. Όχι, δεν θα το έλεγα έτσι ακριβώς. Γιατί ρεσί. Κεντρικός επικοινωνιακός μηχανισμός. Δεν είναι ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ο άνθρωπος που είναι διατεθειμένος να εμφανιστεί στις πιο δύσκολες κρίσεις. Αυτό ναι. Αυτό βλέπεις, σου λένε φέρε μου έναν να μας τα πει. Και λένε τον Άδωνη. Ναι. Ποιος θα βγει στα δύσκολα, ο Άδωνης. Δεν έχει καμία συνέπεια όλο αυτό. Πάμε να θέλουμε ιδιωτικούς υπουργούς, βλέπω τα σχόλια. Hell nice. Θα τα ιδιωτικοποιήσουμε όλα εκτός από το Σώμα Ασφαλείας, επίσης, να το πω και αυτό. Δηλαδή... Μακάρι Παναγία μου. Τι. Ανυπομονώ. Τι. Φαντάζεσαι να ιδιωτικοποιήσουμε και τα Σώματα Ασφαλείας. Όχι, εκεί θα κάνεις μαζικές προσλήψεις. Αυτό δεν είναι ισχύ. Είναι μια αντίφαση του νεοφιλελευθερισμού και από εποχή Θάτσερ ότι τα Σώματα Ασφαλείας θα θέλουμε πολυπληθεί. Όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν... Next. Σώματα Ασφαλείας. Πολύ ωραία πάσα. Ναι, λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί μια ανακοίνωση της οικογένειας του Κώστα Μανιουδάκη. Να θυμίσουμε ότι ο Κώστας Μανιουδάκης αυτή τη στιγμή ερευνάται, αν δολοφονήθηκε από τους αστυνομικούς οι οποίοι τον σταμάτησαν έξω από τα Χανιά. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά 4 αστυνομικών. Να θυμίσουμε έτσι πολύ επιγραμματικά ότι στην αρχή είχε είχε παρουσιαστεί από το αστυνομικό δελτίο σε ένας τυχαίος έλεγχος που κάπως κατέληξε στο ότι το θύμα να πάθει ανακοπή. Πολύ γρήγορα από τα σημάδια, από τη χαρακτηριστική φωτογραφία με τα γυαλιά και από τις καταγγελίες της οικογένειας άρχισε να φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Προχωράει η ποινική δίωξη, φτάνουμε στην δίωξη των 4 αστυνομικών που ήταν εκεί στον έλεγχο για το κακούργημα που περιγράψαμε. Αλλά άλλο η δικαιοσύνη και άλλο η ΕΔΕ. Ακριβώς. Η ΕΔΕ είναι κάτι μετέο. Είναι μετέωρο, κάτι γενικό. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε εύκολα. Δεν μπορούμε να ορίσουμε τι είναι μια ΕΔΕ, πέρα από σύντομα ανεκδοτό. Η ΕΔΕ είναι, προχωράει η δικαστική. Ο άλλος κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Ναι, αλλά στην ΕΔΕ δεν υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις. Το έκανε τώρα, δεν το έκανε τώρα, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Μπαίνει στο σιρτάρι, από αυτό που μας ανακοινώνει λοιπόν η οικογένεια σε δήλωσή της του Κώστα Μανιουδάκη. Διαβάζω, σε απάντηση που λάβαμε την δεύτερη δεκάτου 24 από το επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Κρήτης, κατόπιν της από 29 του 2024 επιστολής μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελλάς, ενημερωθήκαμε ότι η ένορκη διοικητική εξέταση περαιώθηκε 13 Μαΐου του 24, αλλά από τη μελέτη έλεγχο της δικογραφίας της ΕΔΕ δεν είχε καταστεί δυνατό να ενσωματωθεί στο σώμα της ΕΔΕ αντίγραφο της σχηματιστής ποινικής δικογραφίας λόγω μη περαίωσης της προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου το συλλεχθέν ανακριτικό υλικό να αξιολογηθεί, συνεκτιμηθεί και να συμβάλλει στη λήψη απόφασης επί της κρινόμενης πειθαρχικής υπόθεσης, αποτελώντας ουσιαστικά έλλειψη με αποτέλεσμα 23 Μαΐου να επιστραφεί η πειθαρχική από την υπηρεσία μας στο ενεργούντα την ΕΔΕ αξιωματικό για τη συμπλήρωση. Και επίσης ενημερώνουν τους δικηγόρους οι αστυνομικοί από την Ελλάδα ότι η λήψη του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας είναι κατά το σχετικό άρθρο δυνητική. Άμα θέλω. Δυνητική. Δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή δεν προβλέπεται και κάπου συγκεκριμένα ότι αν υπάρχει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, χάρη για αδίκημα, ναι, για αδίκημα για το οποίο απειλείται ποινή κάθριξη φυλάκιση 3 μηνών, διαθεσιμότητα, έτσι, δεν απόταξη. Σωστό και αυτό. Ναι, δεν μιλάμε καν για αυτό. Ναι, γιατί αλλιώς μπορεί να σου πει ότι είναι εν εξελίξη, διότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε καν πρωτόδικα. Mm. Αλλά η διαθεσιμότητα νομίζουμε ότι είναι το ελάχιστο από αυτό που περιμένεις όταν έχουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Η οικογένεια λέει ότι η απάντηση της Ελλάδας επί της ουσίας δεν είναι πιστική, κάνει λόγο επίσης για προφάσεις και σοφίσματα και λέει ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της ΕΔΕ εξετάστηκαν όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν στην ποινική προδικασία και προσκομίστηκαν όλα τα κρίσιμα έγγραφα, ιατροδικαστικά και άλλα. Είναι δε γνωστό ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη και δεν αναστέλλεται εν όψη αυτής. Αυτό που μένει από την απάντηση της Ελλάς, λέει η οικογένεια Μανιουδάκη, είναι ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Αρχηγείο της Ελλάς δεν κρίνουν ως ικανό λόγο για τη θέση αστυνομικού σε διαθεσιμότητα την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, είναι δε ικανό να εξηγήσει το πλήθος των περιστατικών αυθαιρεσίας που διαβάζουμε σε εφημερίδες, με τους ανεξιχνίαστους θανάτους αστυνομικά τμήματα να έχουν πλέον καταντήσει ρουτίνα. Και έκαναν και πάρα πολύ ωραία πάσα για να πάμε στη σημερινή δήλωση. Ναι, το ζήτημα εδώ έχουν γίνει και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή. Έχει κάνει ερώτηση ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στην οποία ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα για το αν έχουν ληφθεί πειθαρχικά μέτρα κατά των αστυνομικών. Το αίτημα της οικογένειας είναι να εκδιωχθούν άμεσα οι αστυνομικοί που εμπλέκονται από το αστυνομικό σώμα, να λογοδοτήσουν σε ποινικό δικαστήριο για τις πράξεις τους. Και θα σταθούμε λίγο εδώ σε αυτή την θεσμική κάλυψη που απολαμβάνουν αστυνομικοί που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις. Βλέπουμε πολιτικούς κυβέρνησης σε κάθε περίπτωση να βγαίνουν και να υπερασπίζονται όσους κατηγορούνται για υπέρμετρη βία, για ανθρωποκτονία, αστυνομικούς λοιπόν που έχουν κατηγορηθεί και πολλές φορές καταδικαστεί. Έχουμε όμως τον Θάνο Πλεύρη σήμερα. Ευτυχώς. Βγήκε το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, στην Νατάσα Γιάμαλη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νοδού, όχι τυχαίος βουλευτής, επίσης. Γνωστό στα μόνο των εξαρχείων, 5 το πρωί. 5 το πρωί. Ναι. Βρισκόμαστε εδώ στα εξαρχεία και ήρθε η ώρα να πάμε. Να το κάνουμε έτσι. Βγήκε ο Θάνος Πλεύρης. Βγήκε ο Θάνος Πλεύρης. Θα σου πω τίποτα Θάνος Πλεύρης. Δεν θέλω να ακούει κανένας βέβαια. Ναι, ωραία. Πολύ δυνατά τα είπε όμως αυτά τώρα. Τα βροντοφώναξε. Τα βροντοφώναξε. Εμένα θέλεις να ξεκινήσουμε. Βασικά καλύτερα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι του ΑΤΑΦ Αγίων Αγίου Παντελεήμονα. Ο Θάνος Πλεύρης επιστράτευσε το εξής επιχείρημα. Αφού ο μετανάστης κατηγορούταν για ενδοικογενειακή βία, δεν ήταν και τόσο αθώος. Επιλέξει, είπε. Με συγχωρείτε, γιατί ο συγκεκριμένος ο άτυχος που απεβίωσε και θα βρεθούν οι συνθήκες που απεβίωσε, κατηγορούνταν για ενδοικογενειακή βία, χτυπιόταν όταν το πιάσανε. Να δούμε λοιπόν τι άτομο ήταν. Φυσικά το τι άτομο ήταν δεν έχει σχέση με το ότι βρέθηκε νεκρός και βαρύτατα χτυπημένος. Ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Η δικηγόρος του θύματος είχε πει επιλέξεις στο TPP, διότι είχε προβλέψει ότι θα συμβεί αυτή η δολοφονία χαρακτήρα, όπως άλλωστε δεν είναι και δύσκολο να το προβλέψεις. Έχουμε από τον Ζάκο Στόπουλο, από τον τοξικομανή κλέφτη, φτάνουμε σήμερα στον κακοποιητή μετανάστη που του αξίζει τι, ο θάνατος. Ναι. Το είχε απαντήσει λοιπόν στο The Press Project η δικηγόρος του θύματος, λέγοντας ότι και ο χειρότερος εγκληματίας να είσαι, από τη στιγμή αρχικά που περνάει το βραχιόλι, έχεις τα ίδια δικαιώματα, οφείλει το κράτος να σε προφυλάξει. Είναι ευθύνη του κράτους να παλέψει για την ακεραιότητά σου, είναι ευθύνη του κράτους να σε προστατεύσει από κάθε... Αυτό ισχύει και στην υπόθεση του ΑΤΑΦ Ομόνοιας με τον μετανάστη που σύμφωνα με την Ελλάς βρέθηκε κρεμασμένος ενώ βρισκόταν στο κελί με 11 άτομα. Εν τω μεταξύ, αντικαταστάθηκε ο διοικητής, σύμφωνα με διαρροή που βγήκε το Σαββατοκύριακο για το ΑΤΑΦ Ομόνοιας τώρα. Και εκεί υπάρχει το ίδιο ζήτημα, ότι είναι υπευθύνη σου και εκεί τίθενται ερωτήματα. Βεβαίως, εκεί δεν υπάρχει κάποιο υλικό. Εδώ πέρα έχουμε στοιχεία, τις σοκαριστικές φωτογραφίες. Αυτός που παρουσιάζεται ως ευάλωτος και καταδικαστεί για ενδοικογενειακή βία χτυπιόταν όταν τον πιάσανε. Πλήρης υιοθέτηση του αφηγήματος της αστυνομίας, ότι χτυπιόταν όταν τον έπιασαν. Ότι... Δηλαδή, χωρίς να είμαστε σε άλλη. Δεν θυμάμαι να έχει καταδικαστεί. Ποιος? Έχει καταδικαστεί. Έχει καταδικαστεί. Έχει καταδικαστεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Ακόμα και αν έχει κάτι καταδικαστεί, ακόμα και φυλακή να έχει εκτίσει. Ακόμα και να ήταν ο χειρότερος. Καλά, ναι. Αλλά έχει ένα. Είναι... Το πόσο τον λιδωρούν και καλά. Ναι. Είναι το... Βλέπουμε εδώ πέρα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να εστερνίζεται απόλυτα την άποψη της ελληνικής αστυνομίας. Το κάτω-κάτω ποτέ δεν λέει η ελληνική αστυνομία ψέματα. Λέει η ελληνική αστυνομία ψέματα, δεν λέει η ελληνική αστυνομία ψέματα. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Το εξηγούσε πολύ ωραία και ο πρόεδρος της ΕΛΕΔΑ, ο αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο Ανδρέας Στάκης, που έκανε, η ΕΛΕΔΑ έκανε μια ολόκληρη έρευνα βρίσκοντας το μοτίβο και είχε βάλει και ένα κεφάλαιο για τις σχέσεις της Ελλάς με την αλήθεια και το ψέμα, που είναι κάπως περίπλοκες. Συνήθως πάνε προς το ψέμα σε τέτοιες υποθέσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε τότε και στο ναυάγιο του Σπύλου μαζί με τον Κωνσταντίνο. Οι ανακοινώσεις των αρχών θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως η υπερασπιστική γραμμή ενός κατηγορούμενου. Δεν είναι δηλαδή αυταπόδεικτη αλήθεια. Και είναι πραγματικότητα ότι θεσμικά, πολιτική, κυρίως από το σημερινό κυβερνών κόμμα, χωρίς να έχει γίνει καμία πρόοδος στην έρευνα, ακόμα και αν η πρόοδος στην έρευνα είναι σε βάρος των εμπλεκόμενων, βγαίνουν για να ξεπλύνουν ουσιαστικά τα πεπραγμένα τους. Συνέχισε ο Θάνος Πλεύρης. Ναι, γιατί προφανώς είχε πάρει φόρα. Είχε πάρει, δεν το σταματούσε τίποτα. Για τις υποθέσεις και συνεχίζοντας να παίρνει το μέρος της Ελλάς, μίλησε για τους αστυνομικούς που αθωώθηκαν στην υπόθεση του Ζακ. Εντελώς αντικειμενικά αυτό, βέβαια ήταν ο δικηγόρος τους. Ναι, γιατί ήταν εντελώς αντικειμενικά, ενώ ήταν δικηγόρος τους μέχρι πριν. Απλώς μετά έγινε υπουργός, οπότε δεν μπορούσε να έχει την υπόθεση, γιατί εκεί ισχύει το ασυμβίβαστο. Ήταν εκπρόσωπός τους ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εντελώς αντικειμενικά λοιπόν, είπε ότι ταλαιπωρήθηκαν, γιατί για 2 χρόνια τότε συζήτηση ήταν η αστυνομική βία, και το απάντησε με παρέμβασή της την επόμενη μέρα στην εκπομπή η Ελένη Κωστοπούλου, η μητέρα του Ζακ. Θα ήθελα να θυμίσω σε όποιον το ξέχασε ότι η αθώωση των αστυνομικών που εμπλέκονταν στη δολοφονία του Ζακ κρίθηκε από μία μόνο ψήφο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι οι ψήφοι ήταν 4-3, με την πρόεδρο να ψηφίζει υπέρ της καταδίκης τους. Επίσης, οι πράξεις των αστυνομικών θα κριθούν ξανά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αντικειμενικότατα και σύμφωνα με τους κανόνες ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας κριτήρια. Οι εικόνες που είδαν εκατομμύρια μάτια μαρτυρούν ενοχή και ξεκάθαρη αστυνομική βία. Και είναι απίστευτο, διότι έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Κωστοπούλου. Θυμίζουμε ότι στην περίπτωση του Ζακ Κωστοπούλου υπάρχει βίντεο. Δηλαδή, μόνοι μας συζητάμε για αυτή την περίπτωση, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι πίσω μας δεν στέκεται ένας ελέφαντας. Συζητάμε μόνο για τις υποθέσεις. Συζητάμε περισσότερο, πολύ περισσότερο. Τι είναι, ρε παιδιά. Για τις υποθέσεις που έχουμε οπτικοακουστικό υλικό. Είναι εκεί που μπορεί να αποδειχθεί πολύ εύκολα τα ομά ψεύδι της ελληνικής αστυνομίας. Δυστυχώς, όταν βλέπεις αυτά και όταν βλέπεις το μέγεθος των ψεμάτων σε τέτοιες υποθέσεις, που είναι που αρκεί απλώς να μην κλείσει τα μάτια, όπως είναι το γνωστό σύνθημα στο πανό για τον Ζακ, αναρωτιέσαι πόσοι υπάρχουν που δεν ξέρουμε. Δεν μπορείς να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση. Μα ακόμα και στο κομμάτι του νεκρού μετανάστη στο ΑΤΑΦΟΜΟΝΙΑΣ. Αναρωτιέσαι. Απλά δεν έχουμε στοιχεία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί μέσα. Και δεν. Ενδεχομένως και να υπονοώ ότι τα πράγματα μπορεί να μην έγιναν έτσι. Τώρα τι έχουμε, τι στοιχεία έχουμε. 11 κρατούμενους, ο ένας απαγχωνίζεται, ένας αξιωματικός, δηλαδή δεν υπήρχε έξω από το κελί την ώρα που συνέβαινε όλο αυτό. Δηλαδή, αυτά είναι ερωτήματα, ναι. Δηλαδή και πάλι, όλα είναι στην τύχη. Τι βγαίνει στο φως της δημοσιότητας και τι όχι. Ό,τι δεν βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, το καταπίνει το μαύρο σκοτάδι. Διότι τίποτα δεν ισχύει αν δεν αποδειχθεί. Και πάλι όμως, ακόμα και αν δεν αποδειχθεί ποτέ τι ακριβώς συνέβη, ποιες ήταν οι αιτίες και θανάτου αυτού του ανθρώπου. Και μόνο που υπάρχει νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα, υπάρχει ευθύνη. Πού είναι οι διώξεις? Ο εισαγγελέας, αυτό δηλαδή δεν είναι αυτοεπαγγέλητος διοκόμενο έγκλημα? Έχει, εξετάζεται αν θυμάμαι καλά, θα δείξει. Δεν μπορείς να εξετάζεται. Ναι, θα δείξει, το ντουλάπι από τη ΣΕΔΕ κοντεύει να σπάσει. Νομίζω ότι έχει σύμφωνα με την Ελλάδα, εδώ έχει ενημερωθεί και η αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπως έγινε και στο. Τα κάνει τα εξπέντη. Ναι. Μετά πας σε βαθμούς εμπιστοσύνης σε τέτοιου είδους θεσμούς, που δυστυχώς δεν είναι μεγάλη. Χωρίς αυτό να σημαίνει δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ένα ντόμινο τώρα. Για τον εισαγγελέα στην αίτηση αναστολή στη χορταριά μας, τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Πουλής και την φράση του όταν άκουγε την υπεράσπιση του χορταριά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, βασικό σημείο όλης αυτής της ατιμωρησίας είναι η πολιτική κάλυψη. Πρώην υπουργοί και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος βγαίνει σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό και υπερασπίζεται και παίρνει το μέρος των αστυνομικών. Και σε μια τέτοια. Και την ώρα που υπάρχει μια τέτοια υπόθεση, για να πει ότι αδικούνται οι αστυνομικοί, να μην προτρέχουμε. Και θυμάστε τι εκεί που αθώθηκαν. Και άλλος στην υπόθεση της δολοφονίας του Φραγκούλη. Του Σαμπάνη. Στο Φραγκούλη δεν τον κάνανε, ευχαριστώ. Στην υπόθεση της δολοφονίας του Σαμπάνη είχαμε τον υπουργό να πηγαίνει στη Γαδά και να. Να σφίγγει χέρια. Ναι. Και να συμπαρίσταται στους αστυνομικούς. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Καλά το πω, εισαγγελέας. Ο άλλος έχει φάει χώμα. Δηλαδή τώρα τι μου λες. Ναι, υπάρχει όλη αυτή η θεσμική κάλυψη, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ απλό. Τη βλέπουμε πάρα πολλές φορές σε δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα. Δεν είναι απλώς κάτι το οποίο είπε ο Πλεύρης και τι μας νοιάζει, τι λέει ο Πλεύρης. Είναι πολιτική θεσμική κάλυψη. Και δυστυχώς, όσο υπάρχει αυτό, θα έχουμε την επόμενη περίπτωση όπου όχι η Πλεύρης θα βγαίνει για να μας πει πόσο να περιμένουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης και πόσο λάθος κάνουμε και μπορεί να μην είναι έτσι και η αστυνομία είπε αυτό και τι λέτε γι' αυτό. Μετά θα αποδεικνύεται ότι η αστυνομία λέει ψέματα και απλώς δεν θα λένε ποτέ sorry λάθος, γιατί δεν είναι θέμα γνώμης, είναι θέμα ιδεολογίας. Και θα πηγαίνει απλώς στην επόμενη υπόθεση και αυτό θα είναι το ένα μοτίβο, εκτός αν υπάρχει ένα σοβαρό αίτημα, όχι μόνο το αμυντικό αίτημα, που το σχολιάζουμε πολλές φορές με τον Κωνσταντίνο, το «Α, μη μας δέρνετε», «Α, να αθωωθούν αυτοί που δάρθηκαν και κατηγορούνται και απειλούνται πλέον και με χρόνια φυλάκισης», αυτά τα αμυντικά αίτηματα, να υπάρχει ένα σοβαρό αίτημα λογοδοσίας και, και ελέγχου της ελληνικής αστυνομίας. Και ξέρεις, είναι τραγικό το γεγονός ότι στην πρατόχη που το έχουν παραδεχθεί και στελέχη της κυβέρνησης, που ο Άδωνης Γεωργιάδης ούρλιαζε, μήπως θα λέτε μια αστυνομία φοβική. Είναι πολύ στρατηγικός ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι ουδέποτε καταδικάζονται και ουδέποτε αντικρίζουν τις συνέπειες, διότι τα στελέχη της κυβέρνησης δεν θέλουν μια αστυνομία να κολώνει να τραβήξει όπλο. Κάτι τέτοιο θέλετε? Το έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι. Το γνωστό με τα λυμμένα χέρια. Λοιπόν, έχει πάει 3 και 5. Εμείς θα σας πούμε να ξαναδείτε την ανασκόπηση ή να δείτε την ανασκόπηση. Τώρα, άμα βάφατε κανένα ταβάνι, πιστεύω έχει. Θα μπορούσε να παίζει στο background. Όχι, να παρακολουθούν κιόλας. Α, σωστά. Έχει και ωραία βίντεο. Θα έχετε ολοκληρώσει το βάψιμο, πιστεύω, μετά από 2 μέρες. Δηλαδή, εντάξει, ένα δωμάτιο είναι. Θα έχετε γνώσει και μπογιά. Είστε έτοιμοι, έτοιμες και έτοιμα να δείτε την ανασκόπηση. Φαρμιώτησα για σένα και για άλλους. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να στηρίζετε την TPP, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Τα link θα τα βρείτε από κάτω και, και των άρθρων και της πλατφόρμας. Αύριο με τον Κωνσταντίνο, καλώς εγώ των πραγμάτων. Φιλιά. Φιλιά. Γεια σας.